Batsuna sa Bazaret kaze Halure samare Ya sakofle bize Ya oshale Kafat tekeleci Anda bize dekle Çatana sakşı Samale te perlo cancete in quanan ci corte ye ma de o lu papota de quella fite Thank you. በዓለም ላይ ስሞ ስሞ ዝከበረ ግማሽ አካሌ እኔ አላንቻል ነው ግማሽ አካሌ ነሽ Chao.